20 ліпеня. Такой гарачыні тут не было 70 год. Паўмесяца на небе ніводнай хмурынкі, ніводнага воблачка, сонца пякло, як у нас у Беларусі падчас сенакосу. Нават уначы, калі сонца хавалася за паўночную гару, што закрывае ад нас аэрадром, у паветры не адчувалася прахалоды. А ў дзень можна было купацца. Унізе пад сопкай працякае ручай, і мы з зайздрасцю глядзелі на тых шчасліўцаў, якія мелі магчымасць акунуцца ў халоднай вадзе. Часам там за валунамі раздзяваліся жанчыны, там у горадзе ішло сваё жыццё. Мы разумелі нялёгкае, ваеннае і не менш небяспечнае, чым у нас, але жыццё. А ў нас яго не было, у нас толькі вайна. Нам было не да купання, не да адпачынку і нават не да размоў аб чым-небудзь іншым, акрамя вайны. Мы стралялі па некалькі разоў на дзень. Яны лётаюць амаль без перапынку. Высока ў блакіце праходзяць разведчыкі. Шныраюць, як сабакі, чорныя месершміты, выклікаюць на бой нашы слабенькія 1-153 і збіваюць іх. О, як гэта балюча бачыць, як яны збіваюць нашы самалёты. Дні 2-3 бамбавозы ідуць невялікімі групамі, нават зрэдку па адным, потым масіраваны налёт. Бадай нельга сказаць, у які дзень больш былі найбольшыя налёты, калі і як мы стралялі. Нас яны больш не атакавалі. І дні, і баі падобныя, як блізняты. Назаўсёды запомнілася толькі адно жаданне спаць. Яны не давалі нам заснуць больш як гадзіну-дзве ў суткі. Дзіву даюся, як людзі трымаліся на нагах. Ёсць вялікі рэзерв сілы ў чалавека. Мы лавілі кожную хвіліну перадышкі, каб прылегчы ці, калі не дазвалялася прылегчы, па чарзе падрамаць, абапёршыся на бруствер, на скрынкі. А муха рабіў гэта проста на сядзенні, упёршыся лбом у гумавы казырок оптыкі. Многа клопатаў было з габавым. Ён засынаў смертэльным сном і не прачынаўся ні ад крыку трывога, ні нават ад стрэлаў. Некалькі разоў мне прыйшлося самому чытаць трубку. Яго лаялі калектыўна. Сарамацілі, пагражалі судом, але мала што памагала. Тады Астахаў вынайшаў спосаб заўсёды трымаць побач вядро вады. Габаву на галаву вылівалі ваду, і тады ён даволі шпарка займаў сваё баявое месца. Я быў запярэчыў супраць такой жорсткасці, але сам сын поўначы не крыўдзіўся. Вадзічка цёплая, ах, карашо, жартаваў ён. А як зімой будзе? Ну, зробіся на ледзяша. Да зімы мой будзе канчаць спаць. І ўсё-такі мне за гэта моцна папала ад камандзіра ўзвода, старшыны Малашкіна. Былы камандзір гэтай гарматы, ён любіў Габава, якога, між іншым, сам навучыў пісаць і чытаць. А ўвогуле гэта дзіўны, пакуль што незразумелы мне чалавек Малашкін. Ён і цяпер ходзіць з падручнікам вышэйшай матэматыкі і кожную вольную хвіліну чытае яго з такой цікавасцю, як чытаюць прыгодніцкі раман. І ўсё робіць нейкія разлікі. Кажуць, удасканальвае Пуазо. Часам дакладваеш яму што-небудзь важнае, а ён як бы не чуе, не звяртае ўвагі, можа ісці міма і не ўбачыць беспарадку, парушэння дысцыпліны. А то раптам можа страшэнна расшумяцца за дробязі. Тады пачынае крычаць тонкім пісклявым голасам, пакуль не сарвецца, не закашляецца. Пасля гэтага дзень ходзіць пануры, незадаволены, злуючыся, як відаць, на сябе больш, чым на таго, хто яго ўзлаваў. За ваду гэтую ён пагразіў мне трыбуналам. А Сеўчынка стаяў збоку, не ўмешваўся ў праборку ўзводнага і, як я прыкмеціў, у потай смяяўся. Сеўчынка разумны і хітры хахол. Другі раз Малашкін накрычаў на мяне ўвогуле за глупства. Я дзіўлюся, як разумны чалавек мог надаваць столькі ўвагі такой недарэчнасці. Муха пасля таго, як я скінуў яго з сядзення, зрабіўся проста шаўковы. Прыклад ва ўсіх, ну, ва ўсіх адносінах. Ніякіх ты, калі звяртаўся да мяне, ніякага панібрацтва заўсёды ёсць, слухаюся. Ды і ўсе іншыя ставіліся з павагай. Адзін Астахаў і далей звяртаўся на ты. Я ўсё намерваўся зрабіць яму заўвагу, але так і не адважыўся і добра зрабіў. Афіцыйнасць з разумным чалавекам не патрэбна. Мы сталі сябрамі. Наша дружба хораша ўплывае на іншых. Разлік жыве, як дружная сям'я. У часе кароткіх перадышак паміж баямі, калі прымаем харч, снедаем ці абедаем, сардэчна гутарым, жартуем. І вось у часе адной такой гутаркі я жартам спытаў свайго намесніка: «Слухай, муха, адкуль гэта ў цябе такое куслівае прозвішча?» Сказаў і забыўся. А муха абразіўся. Ці можа проста знайшоў прычыну паскардзіцца камандзіру ўзвода. Той, як раскрычаўся, адвёўшы мяне ад дальнамера далей ад маіх хлопцаў. Калі ўзважыць, дык ён мяне абражаў у 10 разоў горш, чым я гэтага дурня муху. Ён чамусь абвінавачваў мяне у бескультурнасці, у несавецкіх адносінах да чалавека, нават у хуліганстве і тут жа у інтэлігенцкай мяккацеласці, у панібрацтве з падначаленымі, у няўменні падтрымліваць дысцыпліну. Я адказаў, што разлік страляе не горш за іншых. Малашкін аж падскочыў. Не ваша заслуга ў гэтым. Значыцца, ён лічыць, што гэта яго заслуга. А, няхай сабе лічыць, падумаў я і абяззброіў яго пакорлівым вінаватым маўчаннем. Праз хвіліну яму, відаць, стала сорамна і непрыемна за свой крык, і ён пачаў лагодна тлумачыць мне, якім павінен быць камандзір чырвонай арміі. Мне чамусьці зрабілася шкада яго. Сам ён зусім не такі ідэальны камандзір, але чалавек шчыры, нягледзячы на ўсе свае слабасці. І я паважаю яго, а муха прымусіў мяне насцеражыцца. Я расказаў пра ўсё Астахаву. Той абурыўся. Ось падлюга, а? Жартаў не разумее. Ну, мы яго правучым. Няўжо гэта было для мяне самым важным, што, дарваўшыся ўрэшце да магчымасці нешта запісаць, я прыгадваю ў першую чаргу такія звычайныя дробныя размовы, сутычкі. А мае думкі, перажыванні з-за таго, што адбываецца там, на франтах? Пасля прамовы Сталіна зрабілася неяк спакайней, але боль не сціхае. Ён з новай сілай коле сэрца кожны раз, калі ў паведамленні Сау-Інфармбюро называецца новы напрамак. Часам узнікае надзея. Так яна ўзнікла, калі нашы зноў адбілі жлобін і рагачоў. Можа, гэта пералом, можа, далей на ўсход і ўніз па Дняпры яны не пасунуцца. Але з'явіўся смаленскі напрамак. І зноў боль. Узрадавала нас пагадненне паміж СССР і Англіяй. Зноў надзея, каторы дзень толькі гаворкі пра гэта пагадненне. На кароткай нарадзе малодшых камандзіраў камбата, нарады такія ён склікае пасля кожнага бою, Сеня Пясоцкі сказаў: «Цяпер можна ўявіць, якое значэнне набывае наш Мурманск. Адзіны незамярзаючы порт з выхадам у адкрытае мора. Найкарацейшы шлях да Англіі». Мабыць, камісар не паспеў яшчэ падумаць пра гэта, бо адразу падхапіў сеневы словы, пачаў развіваць і нават загадаў у такім сэнсе растлумачыць байцам. Сеня, мы сустракаемся па сутнасці толькі на гэтых кароткіх нарадах. Хоць знаходзімся адзін ад аднаго за нейкія 30 крокаў. Можам перакрыквацца з катлавану, але сысціся і пагутарыць няма калі. Ды і не дазваляецца, увесь час трывога. А мне так хочацца пагутарыць з ім, адвесці душу, успомніць наша прыднепроўе, дзе яго маці і мая Саша. Цяпер я часцей, чым да вайны, з большым смуткам, з большай любоўю і замілаваннем успамінаю гэтыя мясціны. Аднойчы мне нават прыснілася, што я стаю на высокім беразе Днепра, там, у мястэчку, дзе ўсё знаёма, бальніца, школа, сцежка ў рове, па якім сцякае вясновая вада. Толькі Днепро быў не той. Разы ў тры шырэйшы, і вада бурліла, пенілася, і на тым беразе я ўбачыў не лес, як у сапраўднасці, а бескрайні роўны луг. У далечыні, відаць, былі белыя постаці, я да болю ў вачах узіраўся, ніяк не мог зразумець, ці то хусткі дзяўчат, ці буслы. Дзіўны сон. Хочацца хоць раз убачыць у сне Сашу. Але дарэмна. Сню нейкія страхі, недарэчнасці. Хоць гэта натуральна, бо амаль забылася ўжо, што такое нармальны чалавечы сон. Тое, што мы называем сном, нейкая хваравітая дрымота, трызненне. Спіш і ў сне страляеш. З баёў асабліва запомніліся два. Тыя, ў якіх мы перамагалі, калі можна назваць перамогай збітыя самалёты. Хочацца так называць, хочацца перамогі. Іх было 5. Яны ішлі баявым курсам на горад не з захаду, а чамусьці з поўдня. Таму першая іх сустрэла былая вучэбная батарэя, на якой я пачынаў службу. Яна дала залп, і гэта быў залп класічны. Снарад, напэўна, пацэліў бомбавы люк аднаго з самалётаў, бо ён узарваўся высока ў небе са страшэнным грукатам. Выбух пашкодзіў 2 іншыя юнкерсы, адзін упаў тут жа каменем разам з рэшткамі таго, што ўзарваўся, другі, перакуліўшыся ў паветры, страціў вышыню, але выраўняўся і паспрабаваў ляцець, ды працягнуў недалёка. На тым баку заліва лётчыкі выскачылі з парашутамі. 2 з тых, што ўцалелі, скінулі бомбы недзе паміж колай і горадам і кінуліся на ўцёкі. Але іх дагналі нашы знішчальнікі. Вось гэта можна назваць перамогай. Другі бой паветраны. Нашага маленькага 1-16, які толькі што ўзняўся па трывозе з аэрадрома, прыціснулі 4 мессершміты. Мы трымалі іх у прыцэлах. Але не маглі страляць, яны круціліся як вужы. На прыборы не было сумяшчэння, а весці агонь прамой наводкай далёка. Сціснулася сэрца. Яшчэ адзін наш чалавек, наш друг, праз хвіліну будзе мёртвы. Чаму ён узняўся адзін? Чаму сябры не ляцяць на дапамогу? Але знішчальнік так спрытна, так умела выкручваўся ад атак фашыстаў, што на батарэі пачуліся воклічы захаплення. Не, ён не проста выкручваўся, не проста ратаваўся, ён атакаваў хітра, па-майстэрску. І праз нейкую хвіліну адзін містэр Шмідт, пакідаючы за сабой палосу чорнага дыму, урэзаўся ў скалы. Хлопцы закрычалі «Ура!» 1-16, як бы адчуўшы сілу, пачаў атакаваць, яшчэ больш настойліва. Месеры прыкрывалі адзін аднаго, стараліся зайсці смельчаку з хваста, але ён неяк, ну, так лоўка манеўраваў, што ўвесь час навязваў ім лабавую атаку зверху. Іх перавагу ў хуткасці ён умела выкарыстоўваў. Калі другі стервятнік грымнуўся аб зямлю, хлопцы раўлі ад захаплення. Спакойны Астахаў кінуў высока ўгору каску, але раптам аднекуль з'явіліся яшчэ 4 чорныя гады. Адзін супроць 6. Сокал наш, відаць, улічыўшы сілы, зразумеў, што яму трэба ратавацца, кінуўся да нас. Мы нават не адразу зразумелі яго намер, калі ён на брыючым палёце пачаў кружыць вакол батарэі. Але калі фашысты наблізіліся да яго, Сеўчынка закамандаваў агонь прамой наводкай. Убачыўшы букеты разрываў, месеры адвалілі, паспрабавалі хадзіць па шырокім крузе, падпільноўваючы смельчака. Іх абстралялі другія батарэі. Тады раз'юшаныя, яны кінуліся на горад так нізка, што страляць было нельга, і пачалі страчыць з кулямётаў у вокны дамоў. Але гэта злачынства іх не прайшло без пакарана. Яны парушылі свой баявы парадак. І наш герой выкарыстаў гэта. Калі яны рабілі разварот, ён кінуўся на апошняга і збіў яго. Маленькі чарняк перакуліўся цераз галаву. Даўгі фрыт пачаў скакаць цераз упоры, як заяц. Муха, не адрываючыся ад оптыкі, малаціў сябе кулаком у грудзі. Якое гэта шчасце! Перамога. Як яна уздымае настрой людзей. Фашысты мусілі ўцякаць, бо ў дадатак да ўсяго спорта па іх ударылі зенітныя кулямёты. 1-16 пакружыў над батарэяй, прывітальна памахаў нам крылом і спакойна паляцеў на аэрадром. Разлікі прасілі камандзіра батарэі: «Товары старшы лейтенант, пазваніце, хто я, ну як яго прозвішча, павіншуйце, абавязкова павіншуйце, гэта ж герой». Праз паўгадзіны Сеўчынка выйшаў з будкі сувязі і крыкнуў: «Батарэя, слухай!» Званіў пілот капітан Сафонаў, дзякаваў за падтрымку. Паўмесяца ад свайго імя і ад жыхароў гэтага спакутаванага, скалечанага горада мы прасілі неба, каб яно паслала непагадь дождж, дало перадышку. Сёння яно злітавалася над намі, уласна кажучы, не неба, а мора. Адтуль прыплыў густы, як вата, туман. Адразу зрабілася холадна.